الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون سورة توبة کی دا دریم ایسا و دریم باب دا منافقان و بحث او دا غیر دیر احوال او دا غیر عیبونا خاص کر پدی مقاد جنگ تبوک کے خکارشوی کلچ نبی علیہ السلام لارو او دی پاتشو نیو دا خفاظت ذکر کئی چه منافقانو کے عیبو ندی نو دا عیب دا چه پاتشو دا پیغمبرنا دو امداد چه پا خپل پاتی که دو خوشالم شو دا حقیقت کی یو عیب ندی بلکی دو دی یو پات کې دل رستو د پیغمبر پاک نام او بیا پاره باندې خوشحالي کول او دا واسه بیا ذکر کړي چې دې دا جهاد بد ګاڼو زړه نه غوښته چې موږ جهاد دلار شو دا جهاد دې ته یو عبث غونت کار ښکاری چه دی که دیر نقصانات تی ادی کسا خیر نشتا دی او خلقو تا بیم دعوت ورکو چه مزه مزه خلق بیمونی کول فرح المخلفون خوشالشو اگر رستو پاتشوی خلق بمقادهم پاغ خپل ناس تا باندی چی پاتی شو دا پیغمبر پاک ناغلال تبوک تا او دی پا خپلو کورونو که خپلو زیونو که ناس تو او زان لے زیونو سمکلیو او انتظامی اکلیو نوم پاتی شو میای پا دی باندی خوشحالی کولا خلاف رسول الله دو مطلب دی یو معنا دو اسم دا دو وجه دو مخالفت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا دی ولی پاتشو زکا غصر اتفاق نو کنا دی داغن مخالفو پا دی که از بین مانا مزدری دا خلاف رسول اللہ رستو دا پیغمبر دا اللہ نا کیا غلال او دی پاتشو او بیا پاگی خوشحالی کولا او دیر یو بل لے مبارکی ور کولی وکریہو ان یجاہدو بی اموالیم وانفسیم او زه ډیر بد ګڼل تا ته ډیر غلط کار ښکارې دو چې دی jihad کړې وې په مالونو سره په نفسونو سره په سبیل الله تعالی په لار کې یو خواږه کراهت چې مخ کې انفال کې بیان شو چې کله بدر تتل نو قرآن کریم داغی بیان کرو صحابہ کرامو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون او کراہت طبعیو او دار چا پا طبیعت کشتا دے چا طبیعت یا نوالی چا جہادو کی مومنان اغی چا خپل طبیعت پسی نزی شریعت پسی زی نباغی کراہت پانے سو نیولے نئی گنانگار نئی او دا کراہت چو کری ہوئی اوئی دا خودی دا قستا دا نجا طبیعت یا بدگان او کارا بیوی چا دا غلط کار دیں دیکھ ڈیر نقصان دکھا بدی او گنل چی جہادو کی پخپل مالونو سرا پخپل نفسونو سرا اللہ پلار کی سنگ چی مومنان کئی اگی پل مالونو ام لگیو دانونو دے بلعیب وقالو لا تنفرو فی الحر اوی بے خلقتا چموزے پدی گرمے کی لکہ سخت گرمی وا دار میں آشوا جولائی داڑی را گرم میں آشتی کنخوا جسوک بروان ناغی تب ایوازون کل لا تنفرو فی الحر دی اور تاو گورا دی گرمے تاو گورا استاسو دی کار تاو گورا دا دا جنگ موقع دا دا دا جنگ وقت دے موزے ہوئی پا گرمے کی خواہ اللہ رب العزت جواب ورکی ادیت الزامی جواب ہوئی چو جادلهم باللتی احسن کل کل بدا سے خلق و سربدین کے سختین کار اخلی کن امخیم قرآن ہوئی چو اغلو ظالم دیسرا سخت جب چلوہ سخت جواب قل نار جہنم اشد حرا وای دی منافقان تا چې ور د جہنم ډیر گرم دی ډیر سخت گرم دی دا ګرمي به یې رشي کله ور د جہنم نه خبر شوه ځکه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ویلو چې دا ورستا سوې چې بلوي کنه دا دغه جهنم د ورنا او یا هیڅ څور دی چې لکه دا دنیا دا ور او یا راجم کې غیر جهنم به نه جوړ شي او ور به نه جوړ شي دا خو اللہ تاسو تا دا سر آلے گلے چی خیخ کڑے دے چی او یاد رجے دے داغے نیخ دے عزیزی تا گرمی ہوئی چنار جہنم آشد حر اللہ ہوئی وائیو تاورد جہنم دیر سخت گرم دے خدا فکر خودی کی نشتا کنا دا فکر خو اللہ مومنان لور کڑے دے داغی چه گرمه تنگوری پل سخت تنگوری او پیغمبر سر مندی وی زکا غی دا عقیده ساتلی دا چه دا جهنم عذاب دیر گران ده داغی نب ایس طریقه سر اخلاسه نشتا ده اغی پا دی پوی دلی خوا او دا منافقان چی دی لو کانو یبقون کاش قدیم دا سی پوئی دیم لکا مومنان چی پوشی وی دیم دی دا دین پکار دا سی پوئی دی کنا لکا اغی چی پوشی وی دی اغی علا قدم چطی چی مخ کی زان پو کی زان خبر کی او خب پورا سوچ و فکر پیو کی دا مومنان صفت تخا ادی منافقانو کی دا صفت نو بدی بدی گرمه زکات جره ډیره گرمی دا پور وریږي او دا نور خلور کړی دا بس دا منافقانو خبرې کنه لو کانو يفقهون سره دینا چې نبی علیہ السلام عادت مبارک داو عزیز کے راضی بخاری کے چاگا بکلا دروازی دا اول کی ارادہ کولا چی حملہ بکوم ڈیر وقتی باتو دشمنی مال باتو او وقت بے کے خود کچری دی کلی نبانگ راضی نو بیا واپس کیگو اگر داو کافران ندی کنا او کنو رازی نو بیا واپس ورزو او چکل ایراد بیو چنا پس تغارتا دغرمین رستو نو بیا چی مازبخین من بیو کو نبی علیہ السلامی دی وقت کی ہوا را والو زی نا گرمی کمشی کنا خوا اگر ہوا کی دو صفتو یو داو چې ګرمي وسره کم شي او بل داو چې دا زیر د الله طرف نه د فتح او د کامیابی آسنګ ذکر شو مخکې کنه سورہ انفال کې چې مؤمنانو کله مخامخ شي نو فذكر الله ذکر با دیر کوئے اویلیو چو ولا تنازعو اختلاف مکوئے اقبل میند کی فتفشلو و تزاوری حکم کمزوری وشے اوگا ہوا چی اللہ استاو دپارا کمر علی گی اب ختم شی بز با قیدہ ودا سی ہوا رالا چیدی وکل ارادہ اکرد حملی خوا تب اخکارا علامو چه اللہ رب العزت مونگ لفت حراکی وزا مونگ مدد کئی نو حدیوی گرمی دا زواجر دی دا خویوز جرو جو اید جہنم بور رایات کا دا با تبیا گرم نخ کاری خوا دو امز جرو فليزهقوا قليلا وليبكوا كثيرا اللهوي او دي خان دي په دنیا کې لګ خوشحالي دي کې په دنیا کې لګ وليبكوا كثيرا او بجاري قیامت کې ډېر ظاهر کې کلام د امر دی په دلته امر معنا نه سي کی دغه امر دی ته وی چې کار په بنده باندې واجب شي دا خو الله په دې واجب کړی نه دی چې ګن دنیا کې خوشحاليو کې خنداو کې آخرت کې بیا خامخا جوړا کوي نه دې نه مطلب بیان دی اصل کې چلاوي دنیا کې وزیر ډیر لګوندي خوشاله شي دا دنیایي خوشحالي ډیر لګا دا بیا به قیامت کې جاړي سمره بجاړي نو حدیث کې راځي چوخ کې به ختم شي نوینا به شروع شي دیکھی جاری جاری کنا اوخ کے با ختمی شی وینا با شورو شی ادم روپ باودری گی چکشتے او پاکی چلی کچری وے ناغی تا اشارہ کئی خوا فلی ازحکو قلیلن اللہوی او دی خان دی لگونتے دی با خاندل کنا دیر بیر ولی ابکو کثیران او دی جاری بیا دیر پا قیامت کی دا هر چا خپل سوچي قران کې دا دوه د یوې زمانی عالمانو دریابونو خو ابن سیرین او حسن بصری او خلق دا خبره محاوره مشوره کړی و چې جالس الحسن او ابن سیرین ویست تهر چا خوخدک حسن بصری سره کینی او که ابن سیرین سره کینی علم د دوار یو شانتی دی خواه فرخ پکی نشتا دی تابعین دی دیر لوی حسن بصری تا اویاو صحابون علم تکڑو او داس محمد ابن سیرین چه دا آیات حسن بصری واوری دو نابیا چرنو خاندلی ولی ازحاکو قلیلا ولی ابکو تا بے بس ار وقت و ذہن کے انو نبیشو خاندلی ابن سیرین اوی چه ار خنداخ من ندا ار خنداخ گناہ ندے نبی علیہ السلام پخپلا خاندلی دی فو آواز با سرانو سلیمان علیہ السلام پہ حق کراغلی فتبسما ضاحکم من قولیا چیز میں ایکی خبری واری دی نوی خاندل کنو تقا خندا چی سڑی مسکے و انتشی و غاخون اخکارشی تا سبدا خو ندا سمانا ندا حدیث کیم راغلیو صحابه کرام ناستو یو بل سر خبری کولی خاندلی بینو نبی علیہ السلام راغی او دورنے و توکڑا چسنگ آغتنا پلالار نوحی و توشوان وحی و توشوان اللہ رب العزت ترپنا چزما دا غریبان بندیان دی ولی خوا پکڑو نبی علیہ السلام بیار آگے و تیوی چمان غلطیو شوان او دا آیاتون دا سورة نجم نازل شویو چه هو ازحکا و ابکا دا خندا چه بندل رازی دا رضی اختیار نده اللہ خاندی او کجلا رازی دا هم دا دا اختیار نده اللہ جلی دیو جن چکلا حضرت عمر رضی اللہ عنہو سورۃ مریم آیات واوریدو چل رحم بیا په حق ویلو جزا تطلع علیم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا چکل پاری با آیاتنا دل لستیشو پیغمبران نو پریبوا تو سجدا باندې او جړل به دواړه خبرې حضرت عمرم پس سجده پریوتا نویوی چی اللہ هذه سجدتن فا این البکاو سجده خما اکڑا نو جڑا سنگا حکما اللہ خو نرازی دخو دو بنده اختیار کی ندخا دا غیر دا دلیلو چی دا خندامن ندا چیغی کی لق لق بلق بلق نیو ترا لار کې خلق واوري هغه ګناه ده قطعاً هغه ګناه ده او حرام ده جزام بما كانوا يكسبون دا بدیل بدل ورکول شي داغی عمل کی دی کڑے دے ہر سچ ملاوی کی پا عمل سرا کہ دا قیامت خوشحالی دا اور راحت تے نوم پا عمل لے ما کانو یا عملون قرآن وی او کد آخرت سختی دا و ذابو ندینوم بی ما کانو یکسبون دا سزا دا چی دا تملاوی گی خوا سو منافقان تلیو پیغمبر سر و دیر پاتشیو گنا اللہ رب العزت اغتا پلار کے وحی اکڑا چو واپس راتو لار رسیدلی و نوم دینی تا چو وحی وطا اکڑا دا آیاتنا پھر رجعک اللہ الی طائفت منهم کچرتو اللہ واپس کری یو ڈلی تا دی منافقانونا ولی ٹولو تا نا یو ڈلی تا ہوئی دیدکا ہوئی چی دیر وقت رشی ہو کنا میاش پوری تبوک کی میاش اغی ایسارو دی میاش تی که باوکا دیر منافقان ملومی کنا مزکی توائی پتنوی چی کمپا کی جوان دیدی اگر بتا لمخی لرازی اگر بتا لمخی لرازی او استقبال بکی او سبوی فستا زنوکا للخروج اگر بستان اجازت اخلی راتلون کی وقت کی دو وطلو دو پار چیرا کبیا جنگ جہاد ممتا سر زخا مونگ سر لکلو کا چدا موقع خود مونگ نا خطا شوا خوکا چرے بیا جنگی او جہادی نو بیا مونگ تا سر دو پس تا زنو کلی لخروج تراتلون کی وقت پا حق کی اجازت باخلی استانا عزواتلو فقل لن تخرجو مائی ابداً تو تو آیا چی چر بنو دے باس ستاسو وطل منشو اللہ طرف نخا زکا ابدن پا کرا گئی سی ابدن راشی نو باس اگر کی بیا اجازت نہیں کنا خا وائی وطا چر موزے ما سرا ہمیشہ ولن تقاتلو ما ای عدوان او چری با نقت لوی ما سرا دشمن او تا وای چې ستاسو په لاسو باندې الله نو وجنی خان منافقانو بسوی خان پر دې لاس باندې مار وجلوم نه خنو ځکه مړکړې به نه یې سي در پړیا کړې به وی چې مړ شو کم دے دا دی منافقانو بدا جہادو خان دی بچہ تا پا کافر باندی گزار کاؤ نالے چی دو درے اتنو بوتا اونیو دیو پی بیا گزار کاؤ پیر اس راغلے جہاد لانو بدا خبر دا چی دے سو قتل نکی او تور خراب نکی نو دی تسنگ نو اغیب و تونی و ندبا قتل کل بداسی امو چو سا اغیب نیولیو ادتا بے وی وحی اجور دی که اگر کافر با پی غاخو نراوی استندے برستو شخان دا دیتا جہاد وی منافقان داسی جہاد خان اگر با تبی وحی کنا دباوی نا چکرا باندی لگی کنا ولن تقاتلو ما یادو وا او چری با نقتلو ما سرا دشمن انکم رضیتم بالقعود اول مرہ یقنا تاسو خوشحال شوی پناست باندی اول زل تا تبوک تلا نړی ابي اخ پیمان هم نه وای بلکې خوشاله وای په خپل ناسمه الله ته معلومه دا د قران اصول دی او دا د دین اصول دی چې د دین په کار کې تا کله اول ځل سستی وکړه بس بیا الله تعالی توفیق نظر کوي ښا چې کنه بیا و تم سو جرأت کی او سو کارنامه وو کی یقینا تاسو ورځ شوي په ناستبان دی اول ځل فقعدوا مع الخالفين نو کینه سره د ناس تو خلقنا ډیر خلق ناس دی بډاګان ماشومان نو په تاسو ما وی سره کینه اټول لاغې سزاګانې دي ښا سو دنیا او سزا آخرت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا اټل حکم راغې بس چې دینه پس بیا پیغمبر د هیڅ منافق جنازې لنو تلخه دا غيو جنازې له خلا ارزکا چې نبی له سلام وي چې مال الله اختیار راک بس ما خو خدا ما ته وی چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم که بخنه ولا غواړي او کنه غواړي دې ته اختیار وي کنه نبی له سلام یې زول بخنه غورا کوم دغه اخلاق خداسي کنه ښا کارنګ دې خو یو ځل خو اسلام قبول کړو کنه ښا نو چې دې د جهنم نه بچی نو خنه دا ناغی کی ذکر تلیو جنازی لہ اجدا حکم راغی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنُهُمْ مَاتَ أَبَدًا تو جنازہ نکے پیو تند دی منافقانو چی مرشی ہمیشہ دب امنکے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ او نبو درے گی ددید قبر خواکیم د نبی علیہ السلام سنت دا دی ګورا صفا چې جنازه به څنګه وکړه وی تلوار کوي نو مړ به ورساو وکړه چې به قبر کې کی خو دا نبی علیہ السلام به قبر سره ودرېدو او وی دعا وکړه استغفروا لأخيكم اخبر رور مسلمان لدعاء وغاره فإنه الآن يسأل لذنه استفوس کی دیر ضرور لراش کنو نوچه اللہ علیہ پتہ سوال جواب کی استقامت نصیب کی نوچه کم دے پیغمبر دعا کرے انو آغازے دی نکی اچه کم دے نو آکڑے انو آغازے کی جنازے کی دعاو کے دا سی دا جیبا خلق دے نو خان دیاوی امونتا بیدتیان ہوئی نستاسو نسام کھار کی گی پیغمبر سر مقابلہ کوئے اغویلوی چی دواز ہے قبر دے چی دفن بشو لاز بے اوچت کرو چو دا دا دعا زے دے خان دعا کوئے خان اول دا کی سوک دعا نکی جنازہ کی وی کینے پناست دعا کوئے خان علا قبر یی دا معنا نه چې د قبر د پاسه درې دو نه علا په معنا د عند رازیخه دا عام استعمال دی مودریګه د قبر سره څنګه چې ستا عادت ته او څنګه چې ستا سنت دی د قبر د مسلمانانو سره نو عادت او سنت به د منافق د قبر سره نه کوي کنه ولی انهم کفروا بالله ورسوله بیا بیا قران دی ښا دی کوبر کړي په الله باندې هم او پیغمبر د الله باندې هم او ماتو هم فاسقون تر مرګ پورې ګور مړ شو او په هغه کفر او فسق کې لاړ دنیا نه فرح المخلفون وشالشو اغا پاتشوی خلق اغا رستشوی خلق دا پیغمبرنا بمقعدهم پخپل ناستا بانده خلاف رسول الله دا دا وجه دا مخالفت دا دینا دا پیغمبر دا اللہ سران وکرهو ادھے اڈیر ابدا کرنے لیا خبری بے کولی چی دا اس دا جہاد وقت دے او دا تبوک تا دمرا لری بزی خلق دا خبری کولی کرنے دے بد کرنے لیا چی جہادو کی پخپلو مالنو سرا پخپلو نفسنو سرا دا اللہ پلار کی وقالو او خلق تبه دعوت ورکوی به لا تنفرو فی الحر چموزه پدی گرمه کی پل نارو جهنم اشد حر وای وتا اور د جهنم ډیر سخت گرم ده لو کانو یبقون فکاش کدی منافقانو کی د دین فهم وې یبقون د دین فهم د دین فهم خلا مومنان لور کړی هغه چې د دنیا سختی برداشت کوي په ځان دا ځکه چې د آخرت هغه منی کنه چا ډیر ګران د آخرت خبرې ډیر ګران نو دنیا دا او ته هیڅ نه ښکاری خو بل یزهکو قلیلا الله وی او دی خان دی په دنیا کې لګ دا لګه خوشحالي ده ولی یبکو کثیرا او بیا بوجالی پا قیامت کی دیر جزام بما کانو یکسبون دا بدل دا او سزا دا چی دی تا ملاوی گی دا وجداغ عملنا چی دی کڑے پا دنیا کی فا ارجعک اللہ ویلا طائفت منهم کچر واپس کری اللہ یو ڈلی تا دی منافقاننا فستازنو که للخروجی دیبا تا تا بیا بیاوی خوا چه دازل با منگتا سرزو خوا دازل اجازت بغاڑی استانا بیا دا پانا دوتلو جنگ او جهاد لا فقل لن تخرجو معی ابدا وایا چربنو زیزما سر آمیشا ولن تقاتلوا معي عدوا او چری بنو جنې زما سره دشمن تی آیتنا فقها او دا مسله راستیدا چې کله معلومی خلق ته منافق کنا او په یندې په خپل علام سره نو داغه د خاندان نه با په اسلامی فوج کې برتی نکی دا مسله ده ولی دا خو د منافقانو دا مستقل کورنۍ دي ښه چرې کې د منافقانو عادتونه او خویونه پکی په دین پورې ټوکې کوي خندا کوي د منځ او دس ډېر کمزوري چرته یو کړې دوه نکړې او دا ادا سے نور علامی سوگندونا دروغ تگی ٹوری دا علامی وی دغی خلق نوا پا جہاد کی برتی نکی گی خوا انا با دغی خلق لپا غنیمت کی عصا ملاوی گی تا دی یا تن دو جنو چے لن تخرجو معی ابدا چر ابدا تر قیامت شکن او لن تقاتلو معی عدو تاسو به میدان ته نو ځه چې میدان ته نو ځینو داغه په غنیمت کې برخه سرای انکم رضیتم بالقعود اول مره تاسو رضا شوي او خوشاله شوي په ناست باندې اول ځل فقعدوا مع الخالفين پس کینه سردا نور خلقنا چې ناس دي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا جنازه مکوا پیوتن د منافقانو کله چې مرشي همیشه ولا تقم على قبره انا بودريږي د دې قبر سره د دعا د پاره انهم كفروا بالله ورسوله یقینا دي کفر کړل په الله باندې او پیغمبر د الله باندې وماتوا او مړ بشي وهم فاسقون ای بدی په دې خپل کفر او نفاق کې پدې کې به امرې دنیا نه رخصتيږي ته دا الله علم کې فرض فیصله شوې دي کنه.